أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مخي الله جل جلاله دا قومنو واقعات او تذکری ذکر کړي چې کوم د غیر الله عبادت کو. د آیاتونو کې الله جل جلاله د دغه کسانو چې چا د غیر الله عبادت کړي دی الله د دې د عبادت او د دې د بتانو یو مثال بیانوي چې څوک د الله جل جلاله سره د غیر عبادت کوي، یا د بت عبادت کوي، یا دستوري عبادت کوي، یا د نور عبادت کوي، یا د پرشتي عبادت کوي، نو داغه مثال څه دی؟ نو الله داغه مثال بیان نه خو مخکې ځان په مثال باندې پوهیږي چې مثال څه ته ویل کیږي او د مثال فائدہ څه ده. مثال دی یو پټ شی د وضاحت پر ورکول شي، یو شی پټ ته او یو ښکارا دی. هغه پټ شی ته چې د ښکارا کول غواړي نو داګه د ښکارا کول د لپاره بیا مثال ورکول شي، او هغه پټ شی بعد ټیم کې معنی نو معنی خو نه ښکاری کنه خبر زه اندراله. نو د هغه معنوي شی د ښکارا کول د لپاره محسوس سره مثال ورکول شي، او کله یو شی غیر محسوس وي ناغه د محسوس سره مثال ورکړی شی او کله یو شی هغه باریک وي داغه په معنا سره نه پويږي نو داغه باریکو ختمولو لپاره مثال ورکی د بل شی سره ناغه واضح شي. مثلا څوک د چا د خپل مثال ورکی نو سپومه سره ورکی پلان کې دوه خپل د لکه سپومه اوس پلان کې غلی دل نه کو چې توا توا دا خپل د لکه سپومه په شان دي نو هغه پټ کس چې هغه نه لیدل دا هغه خپل والے ظاهر شي. یا د چا بدرنګي څوک بیانې ته پلان کې دا څه تور دی لکه کارغو خبر ده دلته اوس هغه نه دی لیدلې ته دا ډېر خپل نه دی پته ته بیان کې نه غته پته نه لګي چې هغه څنګه دی او څنګه نه دی ته دا څه تور دی لکه کارغو هغه ته پته ولګي. نو مثال د پټ شی د ښکارا کولو او د واضحولو د لپاره ورکول شي، دا مثال شو او دغه پیدا ده فائدې نه لږه چې هغه پټ شی ښکار شي. بیا راځي د آیات کې الله مثال ورکوي د هغه چا چې څوک د غیر الله عبادت کوي، دا غي د عبادت او د دې بتانو کده هر شی عبادت کوي. مثلا د مکی مشرکانو د بت عبادت کو نو الله تعالی فرمای مثل الذين اتخذوا من دون الله، صفت او مثال د هغه کسانو چې چا نسل د اتخذوا نسل دي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه اولیاء معبودان متصرفان داغه عبادت کوي. الله تعالی پرمید دی مثال کا مثل العنکبوت پشان د کور د جولاګی دی، پشان د مثال د جولاګی دی، یعنی پشان د مثال د کور د جولاګی دی. اتخذت بیتن چې د جولاګی کور نسلی کور جوړ کړی و ان اوهن البیوت الا بیت العنکبوت، او الله پرمای یقینا ډیر کمزور په کورونو کې دا کور د جولاګی دی. لو کانو یعلمون کاش چې دی پوهې دی نو جولاګی کور جوړ کړی نو جولاګی چې کور جوړ کینو د کور مقصد دا وی چې سړی نه کور ګرمي د پکی بعد ټیم کې ګرمي نو کور کې سړی د ګرمۍ نه ځان بچ کی په کم رکی، او بعد ټیم کې یخنی نو سړی د یخنی نه ځان بچ کوي. د کور مقصد دویم مقصد یا د کور دریم مقصد غل غدو وي نو سړی د غل غدو نه خپل سامان او خپل ځان محفوظ کوي. نو د کور یو مقصد هغه حفاظت دی، او د کور یو مقصد هغه دانه چې دې پرځ کې شي محفوظ شي، د کور یو مقصد دانه چې دې ته سکون ملو شي. دا پینځه شپه غټه غټه پیدا دي، حفاظت شو، سکون شو، حفاظت شو، ګرمي ته پکول شو، سړزي ته پکول شو، ځان پرد کې کول شو. وای تاسو وای د جولګي دا کور چې ده هغه کس چاوله پوکي ورګنه بس یا ایو یا نه، نه دا هغه صحیح حفاظت کول شي، نه دا هغه خوراک محفوظ کول شي، او نه دا هغه نه سړزي ته پکول شي، نه دا هغه نه ګرمي ته پکول شي، نه دا هغه نه غلغدو ته پکول شي. که غټ میګه د چت نه د جولګي په کور راپروت نه جولګي کور ځان سره زمکي توړي خبره زين تراله. الله پرمای چې څوک د غیر الله عبادت کوي، د دې لپاره چې د دې لپاره شفارسو کی دته نخپل حاجتونه طلب کوي د غیر الله او د دې بوت نه، او د هغه نه د سکون طلبگار دی، د هغه نه د رزق طلبگار دی، د هغه نه د عزت طلبگار دی، او د دنه ټول امیدونه د هغه سره تړلې رزق یې خدای دی. الله پرمای د مثال د جولاګي د سنگ چې د جولاګي کور کمزور دی هغه تسنه ورګي، د غرنګ د د عبادت مثال نه، او د بود مثال د ته پته کې اس نه ملاويږي، نه عزت ملاويږي، نه قوت ملاويږي، نه رزق ملاويږي، نه شفاعت ملاويږي، نه د نه د بود ګرمي د پکول شي، نه سړزي د پکول شي، نه سکون ورکول شي، نه حفاظت ورکول شي. خبر ځای اندراله نو بس دغه مثال دی الله تعالی وي. او دا خبر یاد وساته چې مخ کې تیر شو الله تعالی پرمایلی چې تاسو د بوتانو عبادت کوئ نو دا سبب د محبت دی په دنیا کې. یعنی یو کلچر دی، تاسو پر جمع یو ملت دی، د بوت خوا کې جمع کېږي، یو بل سره یو مناسبت دی. نو د جولګي په چاله کېم نور پیدا نشته، خو دومره پیدا د پکې د ماشه ماشه چې د خوا کې تیریږي سپکې نه پکې پساو شي، د زر زر رامنډ کی او د درې تاره په نور تو کې رسای پراخ کې نزان ته گیر کی، اچ بیا مرشي نو بیا وخري خبر ده تعالی. نو د دې د بوتانو نام نور څه پیدا نشته، خو ځکه د بوت له چا سالوا مل وراله یا ول چا شیراله، نو بس دغه ته ملو شي، نور نه د عزت ورکول شي، نه د طاقت ورکول شي، نه د قوت ورکول شي، نه حفاظت ورکول شي، نه رزق ورکول شي. د دې په خلاف باندې د مؤمن مثال چې او دغه د عبادت مثال چې د خدای عبادت کوي، نو الله تعالی درې مصیفه کې فرمایلی او فمن یکفر بالطاعوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا، چې په شیطان باندې په غیر الله باندې کفر او طاغوت غیر الله باندې او الله باندې ایمان راړنه د مضبوطی کړه تراس واچ چې د شلې دون نه ادم مؤمن مثال داسې دی چې د یو مضبوط بلډینګ په خښتو باندې مضبوطی طریقې سره جوړ شوی د عبادت مثال داسې خبره ځان تراله د ته حفاظت مرکزه کده عبادت ته چا کوي دله الله تعالی او بلډینګ ورکړه دی بنیل اسلام والا خمس شهادتین اسلام بنیادو دا په پینزو سیزنو بانی منزنه خیمه ایمان دی خبر زیان درالا یو طرف تموز دی بل طرف تا زکاة دی بل طرف تا حج دی مضبوط مضبوط ارکان دی مضبوط بیلڈنگ دی او مضبوط رب دی چې دا کم رب عبادت کئی کدیتی نا رزق والی نو رزق دا چا پلاس کری دا اللہ وفی سمای ارسکو کم ماما تو عدون او کدی د خپل رب چې د چا عبادت کوي دا سره د حفاظت دغه تړي نو حفاظت څوک کوي کل مې اکلوکم باللیل والنهار من الرحمن کل ا حفاظت دا څوک کوي الله تعالی کوي او کدی د الله نو قوت غړي نو ان القوت لله جميعا قوت چا د پاره ده ان القوت لله جميعا او کدی عزت غړي نو عزت چا د پاره ده ان العزه لله جميعا نو هغه طرف ته داغه بوت نه هغه تصور کول شي نه داغه په عبادت باندې څنګه ملاويږي لکه د جولاګي د جالې مثال شه د جولاګي مثال شه جولاګي خپلم کمزور دی او جالم کمزور ده خبره بوت خپلم سني شي کوله کس په پراغه امتیاز پیو کده عبادت څه کوي نو د ته په دې عبادت باندې څور کوله نشي او بل طرف ته مؤمن دی نو د داسې رب سره لګېدل چې ار صد هغه پیدا کړی دي او چې پدې کې څومره سمري او نتیجې نه پکې مسوک دي الله تعالی کې دي. نو دته د عبادت مثال د مضبوط بیلډینګ دی چې وسړي مضبوط بندلګ ته پناني سلی خبر ځان تر له داګه دا مثال شو. او د کوم رب عبادت چې دی کوي ارس اغسر دي خبر ځان تر له. نو الله تعالی فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. عنكبوت یو جلاګي ته موي دوه ته موي دریو ته موي جو لاګي ته موي جو لاګي ته موي خزي سړي ټولو ته جول عربه کې عنكبوت لفظ ده عربه چې کمال نه یو لفظ ده ځان کبوت خزي جو لاګي ته موي او دا سړي ته موي او دا مذکر ته موي او دا مؤنث ته موي او دا یو ته موي او دا جمع ته موي خبر ځان دراله بیا یو مسلم دی زیات ساته جولاګي وجل څنګه دي. نو باز علماء فرمایي چې جولاګي نه دی وجل پکار خبر ځان دراله. ځکه نبی رسول الله تو سلام چې کله غار کې اونته پزر زر جال جوړ مشرکان وي کدي غار کې ویني ته جولاګي دا جال به موجود و دا به ختم شي و ځکه د جولاګي جاله کمزوري وې دي وجنه جولاګي جاله. او حضرت علی نو ترې روایت منسوب دی اگر چې دا روایت هم کمزور دی ته خپل کورونه د نسج العنکبوت نه پاک کې د جولاګي د جال نه خبر ځان څه کده فکر راولي خدا روایت هم کمزور دی. بهرحال بهترین خبره دادا چې د جولاګي جال نه خپل کور حفاظت کول شي صفا کول شي جماعت کې دی یا کور کې دی ځکه د نور روایت نه معلومی کې د صفای ترغیب نبی علیہ السلام ورکړی دی صفای نیم ایمان دی. نو د دې وجه نه صفای چې دی د صفای اهتمام پکار دی جولاګي جال اغل ر کول شي خو جولاګي اغم ول نه دی پکار دا یو د دې اسې مرګ یعنی کم شي چې تاسو ضرر رکی تا وجل شي نو جولاګي د اوس ضرر نشي کړي د دې وجه نه مرګ اسې بيجا مړول نه دی پکار. الله تعالی فرمایي لو کانوا یعلمون. الله فرمایي کاش چې دی پوهې دی کدی په دې خبره پوهې دی چې زمونږ دی عبادت کې اسم نشته د جولاګي جال نه او د ابو چې د مثال له جولاګي دی او د دې عبادت مثال د جولاګي د جال دی په دې کې اسم نشته. الله فرمایي کې چې لو کانوا یعلمون په دې باندې دی پوهې دی نو د جولاګي د جال او جولاګي بوته د بوت د عبادت په پرېخو او چې کم خدای قادر او مضبوط ذات ته او دا ټول مخلوقات او زمکه اسمانونه دا غدي او دا ارس اغسر دی غي ورکې نو اغه ذات ته بلا سچول لو کان ویالم کاش کدی پوی دے نو دا عاجز مخلوق به پره او قادر خدای ته بلا سچول دا عبادت به شروع کړو. ان الله یعلم ما يدون من دون شيء یقینا الله تعالی پوی پاغه سبان یدون چې دی بلی من دون ما سوا د الله نه من شيء څه دی چې د څه شی عبادت کوي الله تعالی ته معلوم دی. الله تعالی ته معلوم دی چې دا نه د څه حقیقت څخه نه د څه معبود دی نه دا د عبادت مستحق دی. الله پاغي باندې پوهه دی الله تعالی ته کامل علم دی. اوس مطلب الله ته کامل علم دی تک د چا عبادت چې شوی دی به مر حاضر کی او چې چا عبادت کړي دی نو دی به مو را حاضر کی الله تعالی به ورسره محاسبه وکي. الله تعالی ته معلوم دی هغه څه چې تاسو عبادت کوي ما سیوا د الله نه کپرشتي دي کبوتان دي من شه د څه شنه وهو العزيز دک الله تعالی غالب دی د قوت والے دی طاقت والے دی رزق والے دی هر څه والے دی په خلاف د غوت باندې الحکیم او حکمت والے دی مثال بیانې وتل کلم سال نضربها للناس. الله وی دغه مثالونه مون بیانو للناس خلقو ته دغه مثالونه دغه یو مثال دی. الله قران کې ډیر مثالونه بیان کړی زه په ځای الله مثال بیان کړی دي او د مثالونو مختلفې پیدا دي خبر ځان درلم د مثالونو یو ځکه الله بیان کړی دي دلته کې الله تعالی بل ځکه الله بیان کړی تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون چې خلق سوچږي مثال الله بیانې مثال باریک معنی انسان پکې سوچږي بل ځکه الله تعالی فرمایي یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون مثالونه الله دیل بیانې چې دا خلق فن واخلی نصیحت واخلی بل ځکه الله تعالی فرمایي مثال الله بیانې کې د معمولی شی سره یو کده غټ شی سره کده ماشی سره یو کده غټ شی سره ځکه د مثال مقصد پویل دي چې خلق پوه شي. د دې وجه یو صحابي دی هغه فرمایي ما دو نبی علیہ الصلات والسلام نه عمر ابن العاص سے وې زر مثالونه یاد کړی دي ولی یاد کړی دي ځکه دې کې الله سره فرمایي و ما يعقلها په دې مثالونو نه پويږي الا العالمون مگر عالمان به پويږي نج کم سره په مثال باندې پويږي الله تعالی دته عالم وي خبر ځان تراله. او په مثال باندې پويدل دا قرآني علم دي ځکه الله تعالی فرمایي په دې مثالونو نه پويږي مگر څوک پويږي عالمان نو یو د علم فضیلت الله بیان کړي چې عالم سره په مثال باندې پويږي داګه په وضاحت باندې پويږي او سو کوم چې په مثال پوښنه نو یو علم حاصل کړي د الله په نس باندې د پوهه انسان دې ته کې پوهه او سمج موجود ده او دې سره د مثال فضیلت هم معلوم شو بلا علم الذی الله تعالی داګه برکهونه مثال برکه وي نو پته ولګي چې مثال ولا علم داس وړو کې علم نه ده او مثال سو معمولی شی نه ده مثال سره د شی اهمیت واضح شي خبر ځان تعالی د دې وجې صحابي مازر مثالونه بیان کړي او د دې آیات لاندې علما لیکلي دي او صحابي دي هغه فرمایي چې ذکر د الله په یو آیات باندې ترشم عامر ابن مرره او زه داغه په مطلب باندې نه کوم نظر ډیر خپشم داغه په مطلب باندې نه کوم نظر ډیر خپشم د دې وجې قران کې سوچ پکاري تدبر پکاري او چې سړی پوه شي نو چې کم د من کې دیو شي حدیث کې راځي چې کم د من کې دیو شي هغه نه انسان من شي قران سره وای نو عالم هغه چې غور او تدبر پکې کوي چې کم د ګناه شي هغه نه من شي او چې کم د اطاعت شي پاګه باندې راشي الله مکرتبی د حدیث لیکل خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړی دي اسمانونه والارض عظمک بالحق د پره د اظهار ده دا الله بس نه دي پیدا کړی دا یو حکمت پر پیدا کړی دي په دې هر یو شی کې حکمت موجود ده دا الله بس نه دي پیدا کړی انسانیت ته پیدا لپاره چې انسان ته پیدا واخلي په دې کې انسان اوسې کې د انسان په کار راشي او دا انسان الله خپل عبادت لپاره پیدا کړی ابس الله نه دي پیدا کړی ان فی ذلک الایتن الله فرمایي یقینا په دې کې دلیل موجود ده لپاره د مؤمنان نو دلیل خو پر ازمکه اسمانونو کې ازمکه توغورا د ازمکه عالم توغورا پدې کې تیل مختلف سيزونه غرونه سمندرونه یو شی بل شی دغه رنگي اسمانونه دي په اسمانونو کې مختلف مخلوقات دي ستوري دي سپومېده مختلف سيزونه دي پدې کې د هر چا د پرد الله په قدرت دلیل موجود دي خو خصوصا نه پته سو کخلی مؤمن اخلی مؤمن پکې سوچ کوي د دې وجه الله پر مل مؤمن د پرد دلیل دي دا مطلب نه دی چې کافر د پر دلیل نشته د کافر د پرم دلیل دی او کافر ته نه پیدا نه وچی دی بس دی ته ګوري خو ای برت نه نه وچی دی چې د الله په ذات ایمان راړي مثل الذين مثال دا کسانو اتخذو چین سلے دے من دون اللہ ما سوا دا لانا اولیاء معبودان کمثل العنکبوت پشان دا مثال لکور دا جولا گی دے اتخذت بیتن چی دا جوڑ کڑی کور لرا نسلی کور لرا وَإِنَّهُ هَنَ الْبُيُوتِ يَقِينًا ډېر په کم ډېر کمزورې په کورونو کې لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ خَامَخَا کور د جولاګي دی یا کور د جولاګو دی لو کانو یعلمون کاش دی پوی دی پدی باندی ان اللہ یکینن اللہ تعالی یعلمو پوی گی ما پاغس باندی ما پاغ بودانو باتلو باندی یدعونا چی دی عبادت کئی دی بلی من دون اللہ من شیما سیوا دا اللہ نس شیلرا وهو العزیز و دکا اللہ تعالی غالب دی الحکیم و حکمت والدی و تلک الامثال و دغ مثالو نچی دی نظر به حال الناس الله و مونږه بیان او دی لره د پاره د خلکو د پویول د خلکو و ما يعقلها ون پویګی دی مثالونو باندې الا العالمون مگر عالمان خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړی دی واسمانونه یعنی اسمانونه و دی والارض او زمکه زمکه خو جنس مراده یعنی وزمکه بالحق د پاره د اظهار د حق ابس نه د پاره د حکمت د کی حکمت موجود دی بالحق د پاره د اظهار د حق ان فی ذلک یقینا فدیک لآیتن خامخ دلیل دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو په قدرت او په طاقت او په وحدانیت الله باندې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سعد عافية فراد را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی الله پوی سمج را نصیب کی یا الله کریم احمد الله په عبادت باندې تر مرګ پورې پاتې کی یا الله دا قادر رازق الله یا الله قدرت والا الله دا عقیده زمون په زړونو کې مضبوطه کړي د وحدانیت باندې موږ له مرګ راغلي یا الله د عبادت تر مرګ پورې نصیب کی دا غیر الله د عبادت نه یا الله دا یې مخکې چې ژوند موږ اوس نه یا الله راضي شي صلی الله تعالی علیه